داغه د پاره چې دی په آخرت کې نیکی ده چې څوک دا عهد پیمانه کوي ماتی داغه د پاره عذاب دی. دلته نو اوس الله تعالی وایي داسې د خلکو په ذهن کې رانیسي چې په دین کې فقط چې دا پر عهد یې وفا کول د دغو د پاره ثواب شته، دا نور د پاره نشته. مطلق غټ قانون ذکر کوي چې یوازې وفا بالعهد نه ده، یوازې د قریبه سره شګڼه نه ده، پر دنیا چې یو نیک عمل دی چې هر عمل ته وکړي چې ښایسته عمل او دا لازم ده چې خامخا به نر کې یا کې نر کې کې شزه کې علاوه ثواب استه. نو در او غورسته چې یو توهم پیدا کړي، هغه توهم دا دی چې دا ثوابونه لکه چې واز دا چې او په بل عهد کې خپل قول پالي و دغه تور کول کیږي. الله و یا دا غټ قانون پروت دی، هر څوک چې نیکی کوي هغه ته ثواب ورکول کیږي. کدا یې په مضمون په ادل یاس خلاصه دره بچ احساس و توحید و رسالت بیان سیو په بغل کې پرعی مساله لکه دا او په بل عهد بیان سیو. نو د خلکو په ځین کې به دا ورته چې دا ثواب لکه چې واز هغه چا تور کول کیږي چې وفا بل عهد کوي. الله و یا دا غټ قانون دی دی سوای من هر هغه څوک عمل چې دی عمل وکي صالحا یو ښه عمل، هر څوک چې یو ښه عمل وکي څوک چې وکي نر که ښځه من ذکرین او انثا، من ذکرین که د نر د قسمه څخه د عمل کوونکی او انثا که د ښځې د قسمه څخه ښځه د نیک عمل وکي، مګر وه شرط لري وو په داسې حال کې چې هو دی نو مؤمن نو مؤمن وي په دغه شرط چې دی نو مؤمن وي ایمان هلته پر الله لري پر هغه وحدانیت و رسالت چې اتیه رسول. نو هر څوک چې نیک عمل وکړي صالحان یعنې کې را ذکر کوي هر نیک عمل چې یوازې وفا بل عهد نه ده، او چې څوک یې وکړي من ذکر و انثا یې تعمیم ور لره ورکړي کې نر کوي کې ښځه کوي نو وهو او دی نو مؤمن نو مؤمن وي فلنحيینه فلنحيینه نو خامخا به موږ ژوند ورکړو هو ده ته احیا ژوند ورکول فلا نحيي ين نو خمخا به موږ ژوند ورکو هو د ته څنګه ژوند حیاتا طیبتا حیاتا ژوند طیبتا ډیر وساو پاک ژوند داسې به د خوابدی و د غمو څخه خلاص ژوند ورلره ورکو. کته و د دې دا مطلب دی چې بهر دې سړي ته نه تاوان رسیږي نه مریضي ورپېښېږي نه غمونه ورته راځي، دا ورته راځي په دا ټولو کې دی دغسې خوشحاله حیات طیبه برای وروره د الله تعالی پېښېږي دته حیات طیبه علاوه زور کوم چې دی به ډیر غمونه دلته نه احساس یې نو ولی خود د ال تر بیت د ال تعالی سره جوړه سید نه علاوه ز دته آرام ژوند کوم سره په هر وخت کې په سکون کې دی نو دا یو د دې دنیا د ژوند وعده او سره وکړي چې د ژوند په طیبه طیب بنا پاک وسا چې دی خوان ځنی اخلي نو اگر چې مسکین یې نو ولا نجزینهم ولا نجزین او خامخابه مج بدلا ورکو هم و دغه خلکو ته نو اجرهم اغه ثواب د دی به بدلا ورکو به احسن په شما د اغه کارو چې دی وی عملون عمل یکاو په سبب د اغه شو کارو چې دی کاوه دغه په بدله کې بدی ته غټ اجر امر لره ورکې. واز دې سن دی چې د دنیا ژوند یې طیب دی پاک دی خوندور دی دغه دنیا د پرم ثوابونه دی ولا نجزین او مش به بدلا ورکو هم دی ته چې اجرهم ثواب د دی په څه خاطر به احسن په شای په سبب د اغه شایسته ما اغه عملو کارو چې دی وی عملون عمل په دنیا کې کاوه. تر دې ځایه پورې خمول دا خبره وکړه چې دا غټ قانون دی یوازې دا چیرې گذشته عملو سره دا الله تعالی له طرفه ثوابونه اړه نه لري بلکې د هر نیک عمل سره لري او یوازې د نر سره اړه نه لري که نر وي که ښځې وي. نو دا اوس په څه وایي چې فإذا قرأت القرآن په دې کې الله تعالی د قرآن په باره کې وایي وایي قرآن خو داسې یو کلام دی چې وایي ورې شیطان ځینې غورځې تښتي ولې خو د الله تر ټولو غوره ذکر دغه ذکر دی چ قرآن کریم دی نو شیطان غرض تشت مگر چ قرآن وای لا شیطان وسوسه در اچي وسوسه در اچي نو چیرې چې بل عمل کوي خو به خي اعوذ بالله وای شیطان چې دیغه وسوسه در اچي په دغه ځای کې لاده ظالم چې دی د یو ځای څخه ته الله بزرګ کې یو شی در ګرځي نو دغه سی وای ولی خدا اعمال صالحات يرسول چې په ټول اعمال صالحه او چې کې د شیطان د لمکو څخه ځان ساته نیک عمل به ته پر یا کې ولاړې ګناه به ته وزنی کې کوم ته دغه سی فإذا هغه وخت قرأت چې ته وایې قرأت کوي القرآن د قرآن د خطاب و نبی علیه السلام ته وکي بارن او امت ته خطاب دي چې هر څوک دغه مضمون اوري نو چې ته وایې قرآن فاستعذ ته فنا غواړه بالله په الله پاک سره من الشیطان د دغه شیطان څخه الرجیم چې تر ټولو سوی دي د الله تعالی د دربار څخه د الله د دربار پسې واخلس د ابد د پاره و د ټول چې پر تا د لعنت تر قیامت پورې د توبه نه قبلېږي د شیطان. نو دغه شیطان دونه اغلس دی چې قرآن وایي لا به ته چې شکې فنا به غواړې مخکې در تلاوت شروع کړې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فالمانزي كلا شاغد سبحان خلاص سيجي الحمد لله تجوريج ومخك أعوذ بالله وبسم الله ده ويذكير ده تصدى پار شدالتا شبال مانزي كلا غلية ده الله سر مناجات كي لا ده ده سزاليم ده شبزوري كي بيو بجي بجي انجش ندر گرزي نو الله وي اول ده دعا وكا چالا وطلاج ده وسوسو سخ وساكنو نو فإذا غوخت قرأت تشتوايا القرآن القرآن فاستعذ تفنا غوار بالله فعلا سر من الشيطان الرجيم ده ترچل كرسيوي شيطان ساترچل سوي ما نفس اخستل سوي ده لاله دربار ليري سوي شدي بخيد ليري الله تعالى بس اخستي دينو ده اعوذ بالله شد في المنزك لا ما اول سنه مغرو في اول ركعت اعوذ بالله وبسم الله ده امام سفر مسلك پدو امر کاتو دریم مصدرم کیچ دین یواز بسم الله ویل کیج ولی دالمنز گرد یو عبادت تی اغه قرات یک وکبر لپسی دی اگر چ ما بینس کی نور شیان ور لیج امام شافعی رحمه الله وی یا فر ار رکات کی بعوذ بالله ور سرا وای شد د دغه سخه خون کیسه نو خو بار ال سنت خود اعوذ بالله امام سبب په اول رکات کی په نور کی فقط په بسم الله کی پایت کی امام شافعی رحمه الله وی یا فر ار رکات خو امر تراغل دی فاستعذ بالله د امر د فاره د سنت یات دین انه ليس له سلطان فدا انه کی وسدا د پکی شنو شیطان لکچ دی پر مر دون تسلط لري چ په مر باندې ګنای او کی الله عز وجل و یا غلبه د سندر باندې لري چ ته په الله سره فنا او غړي چ په تاج ګناو کی د سدی وسوسې در اچینو غلبه پر هغه چا د ګنا په هغه چا کولای سي چې هغه د سر انډوالې ټینګه کی هغه نو غړي په ګناو کی اچي او که چاند والې نو ور سره کوله یاری وو دغه ذکر وو فکر ګرد د الله عز وجل سره وو دغه باندې فقط وسوسې ور اچي خو هغه وسوسې چې تاثیر پر دنه کوي انه به شک دغه شیطان لیس نست له دل سلطان غلبه علی الذین پر هغه خلق امنو چې غو ایمان راوړي وعلى ربهم او پر رب د دوی يتوكلون دي اعتماد بر وسقي پر دغه خلق د غلبه نست غلبه سمانه چې یعنی د اثر په ښکارا کې چې ګناه دی په وکینو سی دی وسوسور کولای شي او ګناه ته نسی درولای نو دا غلبه یا لپاره پر دین است انه به شک شاندار لیس نست له د سلطان غلبه غلبه دا معنی چې د اثر یې سره په خپل کنټرول کې واخلي بار چې دی غواړي هغه په وکي دغه على الذين فرأغ خلقوا إذا غلبا نست آمنوا چوغو إيمان را وريوي وعلى ربهم أو خاص پر ربان يددي يتوكلون دي دزر اعتماد بر وسقي پر على يتكين نو پر چا ده ده غلبا إنما بشاك السلطان هو غلبا ده ده پر أغر كم چه ده سره ده پخبل کنفرول كي واخلي ده على الذين فرأغ خلقوا ده يتولون چه ده دوستي كي هو ده شيطان سر چه ده خبل ده شيطان سر لكي غطكي ده غسر اندواليين والذين او پر اخ خلق د غلبای هم چدی به په دغه الله عز وجل سره مشرکون شرک کوون کی شرک نیون کی د مشرک پر مشرک د غلبات ارڅ چې په کول دغه سره په کنټرول کی دی الکه یو بل ځای شیطان وای چی معنا دی یو ولی ته وای یو ولی د سپشتنه کړی دی شرک په شکل کې دی ورته راغلی دی چې تیسی دا خلق پا چیش گمراکوی دیو فیل چه اول دوار مش کوشش کوی چه پا آغا بانجی دی مثال پا تور نحق قسمون چه دی اخل داغ نحق قسموی که خود علاو تالا دا نامه بی عزتی رازی پا درواغ دلتا کسام خستی علتا دای یاو بل چه المنز پریردی تک دل منزوی که ول داغ دوا کار چه من پا وکره ول بارانو لکه دا پرتبال گینز مش پا پشوی که دی چه پرار خواه ما واه پر آغا خواه و هنو دا کاغی نی اغل کوانی که پا پشای وی چه پرار خواه شوش که پر آغا خواه وی ده دا پی اختیار که دیمون ول دا اینو بار از مش دا پار خاص لکه دا پرتبال گین مهم اول دوا کار داغ دیش دا قسمون پا درواغو او دل منزه پریشول دا دوغو چه عادیسو بارم پلاس رالی پا گوت مکشه و تی نو دلته چې څوک لمونځ پرېږدي نو دا د الله سره ولایت لري خو نه لري نو دی سلطان د هغه چا باندې لري چې د شیطان سره ولایت لري ولایت معنا دوستي و انډوالي انما به شک سلطانه غلبه ده د کنټرول ده ده علی الذین پر هغه خلقو دی یتولون چې هغه دوستي کوي هو د شیطان سره محبت یې د سری ده په قول کې والذین او پر هغه خلقو باندې دی سلطان غلبه لري هم چې دی به په دغه الله عز وجل سره مشرکون شرک نیونکي شرک ورسره کوي د الله سره نو دغه مضمون چې دی په جزای کې وس هغه خبره ختمه سوله چې قانون یې بیان کړي چې د چیر درس څخه چا پرعی مسله و د عهد چې څوک په د عهد کې له اجر کې الله ول دای واځ دغه د پاره نه دی ما زغه عمده شی او چې ذکر سوی کنه چې ار عمل نیک وکي کې نر کې کې شز کې الله ثواب ورلرو کې په دا بغل کې ورسته بر دا خبره بشراله چې نو چې تس نیک اعمال کوي د شیطان په پناه غواړي

نو دا خو معقل نه منینو دا دی دغه رقم غلط خبر کی دا خبری جواب دی شول دا اغه سړی ورشي ترجمه ته بیا متوجه سی ولقد فتحقق نعلم اداوی مشعلم لرچ انهم دی یقولون دی وای دی خو نه ته واز سره الا نبی علی سلام تر شکارا کړ چې دی الته پټ دغه سره وای نو علاوه زعلم پر رم چې دی یقولون وای څنګه وای انما بشک یعلم ورشی هو دغه نبی علی سلام ته دا قران سو کرشی انما بشك يعلم شوونك هو ده تبشر يو انسان شوون ورتقي معنا اغمري نو دا دا قران شوونه يدول دا اغه څخه دای زکی بیا خدای تعالی علی جواب دغه قصیت توری کوي وای لسان و جب الذي دا اغه سړي يلحدون چې دی پکړ چا نسبت قران کی الیه واغه ته چوي دا اغه زکی دا اغه جب سره کم د اعجمی دا اغه جب خو اعجمی دنو وهذا دغه قران چې دی وای نبی علی السلام دا خو لسان و جب د عربی و عربی مبین شکارا نو دا جواب ورله روار کول سو چاو چا به ادا بره ویل دا جواب دلته نه دی ذکر سوی هغه دا د بره المضمون د هغه سز د کی بیا دی په خپل ژبه د عربي په غالب کې خنو دی اچینو کدا یې په خبره پوس واس لکه یو ډاکټر چې ډاکټری د انګریزانو سو ویلی بیا چې دی پښتنو ته بیانې په پښتو ژبه یې بیانې بره دا رقم زوایم چې دا هغه سز د کی مضمون د هغه سز د کی د لب لهجه چې د عبارت چې دی ولدانو دی په خپل د ځان سره جوړی نه بیا له سم دا سوال غلط ولی غلطی خود پیغمبر خپل جبه چه احادیث دی دغه د قران سره نه برابر په فصاحت کې نو کدا یې مضمون پوهی خدا د خپل مرزه د جبه چې د کاری رسول علی سلام چې احادیث دی دا د قران سره په فصاحت او بلاغت کې برابر دی خدا نه برابر نو د څنګه چې د پلای مضمون دغه سز ده کې بیا دې سره غالب ور لره ور کې چې هغه د قران په شکل کې برابر دی راوېستي خود د هم سری ټول عرب نس کوي پیغمبر هم د هم سری نس کوي خپل نبی علی السلام یو آیات دوه آیات نس جوړول کدا د خبر د آیاتو په رقم کې ردل خو حجسونه اوس کړه دا غره کوي مز به پرواوي هغه به دا غره کوي په صحیح عربي ولا کده قران غي مګر د مزیکو د اسمان پر کې دی هغه د بشر کلام دی دا الله کلام دی نو هغه سوالم غلط پس الله فرمای ان الذين بشك خلق لا يؤمنون چې دی ایمان نه راوړي به آیات الله پر الله پر آیاتو باندې د الله تعالی نو چې ایمان نه پراوړي گای هغه باندې کی گای هغه باندې کی خلق بشدارنه متل کی وای پلانې لور پر لوټه اچي مانا لور په ډبره تیر کیږ په سوان تیر کیږ په لوټونو تیر کیږ ان دا ما ځ وخت تیر لوس لوټه چې نو دا یو بنا او بل بنا ک یا دا خود سی دی یا دا خود سی دی الله وی چې ایمان نه لا يهديهم الله لا يهدي هدايت نکي هم دي ته الله الله پاک نو الله هدايت نور کی خدای ته لاش نکي الله هدايت واغه چاته کیږ د هدايت په تلاش بسی ولهم دی لر عذاب عذاب الیم دردناک دي ته الله دردناک عذاب ورکی فسیالا فرمایي چې دوی پر نبی علی السلام ابتراء تاوانه ولا چول دا په خدای پس ابتراء کی دروغ پس تل الله وی دروغ جنان دی چې خدای خبره نه مانی خدای ابتراء د زیمړي انما نه بلکې دا رنګ ده یفتری ابتراء کی دروغ غټول غټه کول کی الکذب د دروغ څوک کی الذين اغه کسان کی لا یؤمنون چې ایمان راوړي بیا آیات الله پر آیاتو د الله تعالی اصلي مبتری دغه دی چایتونه د خدای دې پرو غاینګر ته وری وای دا دغه سز دکی خو ابتراء دغه د زیمړي نو ته پر نبی علی سلام دې ابتراء دغه کوي و دې ابتراء کوي انما دا انما دا حصر کلمه دا ملاکاری به شک نه دا بل خبر مگر دا یک تری چې غټه کول کوي الکذب د درواغ څوک الذين اغه خلق د درواغ غټه کول کی لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي به آیات الله پر آیاتو د الله تعالی برای پریو بل توانی و اولائک هم الکاذبون اولایک داغه خلق چې هم دی الکاذبون دروغ جنان اصلا غټ دروغ جنان دی رسول علیه الصلاۃ والسلام ته دروغ او نسبت کی وای په لافس دروغ تړي نو په دغه ځای څخه چې واذا بدلنا آیتنا څخه تر جزا پوری چې د رسالت په مسله کې دی کم سوالونه درلود د ودانه چې رسول نه دی د ځان څخه شیان وای هغه په دغه ځای کې ور جواب کړل کله دایس په خبره په یوه مده نسخ په باره کې سوال درلودي امه دغه چې نبی علیه السلام د اغه انګره سره کې نستی پیغمبر خود تعلیم پنیاتو کې چې هغه ته د قران کریم آیاتونه ورشول هغه به ډیر شغه ژمرته نیوي ځنی زده کوله او خلکو بل عکس کبرل دغه څخه شیان زده کی بیا مشتره وړي الله هغه جواب ورله ورکړي بل هغه عجمی دی قران عربی دی عربی قران د عجمی څخه زده کی ته به خیم کان لري چې ودی سینو کله اس په خبرو وس په دی لیست الله عز وجل دی مشت صحیح او قوی ایمان را نصیب کی امين.